tayo'y magsayaw, irog ko ng tinikling. Tulad ng sayaw ng lolo at lola natin. Ang mga hakbang kung di pa kabutihin. Dalawang kawayan tayo'y ipitin. Kung nagsasayaw ka, giliw ng tinikling. Kumpas ng kawayan kahit mapatulin. Ang mga binti mo'y kay hirap hulihin. Singilap din ang puso mo sa pagiliw. At sa tinikling na tigib ng panganib, ang hindi maingat iya'y maiipit. Pusong maharot kanyan din sa pag-ibig. Ang nakakamit paghakbang ay ligalig. Ang nagsasayaw ay napapahalakhak sa mga kawayang kay ingay ng lagpak. Habang kasabay ang tugtog at palakpak, ang nanonood man ay mapapaindak. Tayo'y magsayaw, irog ko ng tinikling. Tulad ng sayaw ng lolo at lola natin. Ang mga hakbang kung di pa kabutihin. Dalawang kawayan tayo'y ipitin. At sa tinikling na tikip ng panganib, ang hindi maingat iya'y maiipit. Pusong maharot ganyan din sa pag-ibig. Ang nakakamit paghakbang ay ligalig. Sasayaw ka, giliw ng tinikling. Kumpas ng kawayan kahit mapatulin. Ang mga binti mo'y kay hirap hulihin. Singilap din ang puso mo sa pagiliw.